sarar gezer. Bu dağda ceyran gezer, tellerin darar gezer. Men yaran eylemişem, yar menden kenar gezer. Men yaran eylemişem, yar menden kenar gezer. Dilberim terlanım, harda kaldım gelmedin. Belek aş karaldı gelmedin. Dilberim terlanım, harda kaldım gelmedin. Belek aş karaldı. Arazı ayırdılar, kumunan doyurdular. Arazı ayırdılar, kumunan doyurdular. Men senden ayrılmazdım, zulmünen ayırdılar. Men senden ayrılmazdım, zulmünen ayırdılar. Dilberim terlanım, harda kaldım gelmedim. Belek aş karaldı gelmedim. Dilberim terlanım, harda kaldım gelmedim. Belek aş karaldı.